întorc cu gândul în trecut, când ne-am cunoscut. Un buchet de flori de liliac mi-ai adus la prag. Florile în taină mi-au șoptit că de mine te-ai îndrăgostit. Clipa întâlnirii noastre n-am să uit nici când. Sufletul spre cer s-a înălțat, iar buchetul cingaș și curat, cred că a fost un semn divin de Dumnezeu lăsat. Flor de liliac mi-ai adus la prag, și parfumul lor să știi că până astăzi nu a dispărut. Flor de liliac, mi-ești la fel de drag ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut. Anii au trecut, tot ce-am dorit tu mi-ai dăruit. Nu a dispărut acel fior plin de tainic dor. Foarte multe lucruri s-au schimbat, dar iubirea noastră n-a cedat. E la fel de minunată și va fi mereu. Un buchet de flori de liliac mă așteaptă și acum la prag. Cred că a fost un semn divin lăsat de Dumnezeu. Flori de liliac ne-ai adus la prag, și parfumul lor să știi că până astăzi nu a dispărut. Flori de liliac, mi-ești la fel de drag ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut. Că până astăzi nu a dispărut. Flor de liliac, mi-ești la fel de drag ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut. Flor de liliac, ne-ai adus la prag, și parfumul lor să știi că până astăzi nu a dispărut. Flor de liliac, mi-ești la fel de drag ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut. Ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut. Ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut.